mi szepcze, że jest jak jest. Nieustannie ten skowyt jęk. Sopiści chcą młości. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Kolejno Anita Lipnicka, Loce i Pogodno, od tego zaczęliśmy, a to środa, 6 dzień lutego, 37 dzień roku. Słońce w znaku wodnika wzejdzie o 7.09, a zajdzie o 16.32. Dzień potrwa 9 godzin i 23 minuty. Imieniny obchodzą Bogdan, Dorota, Paweł i Tytus. Wszystkiego dobrego. A kto z nami od poniedziałku? Wszystkich słuchaczy zapraszam do kontaktu budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. To jeszcze raz. Dzień dobry. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. nie masz. Rzuć to wszystko, zostaw co chce. Lepiej już nie. Mnie pokochaj. Pobudkowo-budzikowo dziś do godziny 6 w Trójce. Przed chwilą Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch. Na którą nastawili dziś Państwo budziki? Budzik @polskieradio.pl, SMS 71335. Zaskoczycie. Długie godziny, myślowy zlew, rozprasza zapach kwitnących drzew. A kiedy się skończy jutrzejszy dzień, jutrzejszy dzień? 25 minut po godzinie czwartej. Najpierw muzyka końca lata i fenoloftaleina, trudne radiowe słowo, a przed chwilą Michael Kiwanuka. Jeśli artysta przypadł Państwu do gustu, to polecam albumy Home Again z 2012 roku oraz Love and Hate z 2016 roku, ten drugi szczególnie wieczorową porą, więc na znalezienie i ewentualne uzupełnienie playlisty mają Państwo jeszcze cały dzień, a ten dzień zaczynamy właśnie teraz w Trójce. Meldują Państwo swoją obecność. Dzień dobry, pan Piotr, pan Krzysztof, pan Marcin, pan Wojtek. Dziś w programie jak zwykle trochę historii w kalendarium oraz ważne muzyczne przypomnienia, jedno już teraz. Dzień urodzin artysty ustanowiono dniem Boba Marleya. Ion, Lion, Zion zabrzmiał na antenie Trójki. A że taki dzień mamy tylko raz w roku, to dziś reggae w różnej interpretacji zabrzmi jeszcze do godziny szóstej. A co dziś w kalendarium? Budzikowe kalendarium. 354 lata temu urodziła się Anna Stewart. Od 1702 roku królowa Anglii, Szkocji oraz Irlandii, córka Jakuba II, zmarła 1 sierpnia 1714 roku. 113 lat temu urodziła się Jadwiga Korczakowska, poetka, pisarka, autorka piosenek i słuchowisk radiowych oraz książek dla dzieci i młodzieży, Spotkanie nad morzem, Dzieci podwórka, Jędrusiowe bajki czy Kraina wszelkich możliwości. Pisała również do czasopism dziecięcych, zmarła 18 grudnia 1994 roku. 6 lutego 1911 urodził się Ronald Reagan, amerykański polityk republikański, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1981-89. Zmarł 5 czerwca 2004 roku. W 1915 roku urodziła się Danuta Szaflarska. Aktorka w dorobku artystycznym miała blisko 80 ról filmowych i około 100 teatralnych. Jej kreacje stanowią klasykę polskiej kinematografii. Znana m.in. z ról w obrazach Zakazane piosenki, Pora umierać czy Skarb. Od lat 50. ubiegłego wieku była związana z teatrami stolicy, najpierw współczesnym, potem narodowym i dramatycznym. Gościnnie występowała na niemal wszystkich warszawskich scenach. W stanie wojennym, jak wielu aktorów, była zaangażowana w działalność opozycyjną. Zmarła 19 lutego 2017 roku. Kalendarium ponownie w drugiej godzinie trójkowego budzika. To czego pragniesz? Czego pragniesz ponad wszystko? Nawet nie wiesz, jak jest blisko. Fatamorgana, bezustanne niespełnienie. Zawsze coś więcej jest do chcenia. Nic realnie się nie dzieje. Świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. Yeah. Tomek Lipiński na antenie Trójki, a na żywo w warszawskim Worku Kości w piątek, 15 lutego. Może ktoś z Państwa się tam wybiera? Proszę dać znać. budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Pan Karol pisze, że pozbył się resztek śniegu z podwórka i dojazdu już wczoraj, więc dziś ma więcej czasu dla Trójki. Popieramy, popieramy. 36 minut po godzinie 4. Swimming in December, heading for the city lights, '97 fun. We shared each other, nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. Empire of the Sun. No to co dziś w pogodzie? Mm-hmm.